Ďakujem pekne, dobrý deň, vítam vás všetkých. Ja by som na úvod tohto bloku, ktorý bude taký otvárací alebo taký úvodný, aj čo dal informácie o projekte, ale najmä aj čo do informácie o samotnej reforme a jej priebehu, chcela predstaviť nejaký taký legislatívny kontext, aby sme mali vytvorené pozadie na všetky tie ďalšie témy, ktoré na konferencii odznejú. Predstavím veľmi krátko tento legislatívny kontext, nebudem chcieť zdržiavať, práve naopak, ja by som bola rada, aby sa vytvoril čo najväčší priestor potom na diskusiu a na vaše prípadné otázky. Ja by som poprosila, vždy poviem, že tedy treba posunúť. Konzervatívny inštitút sa už dlhodobo venuje oblasti vzdelávania, otázkam reformy regionálneho školstva, základných škôl a stredných škôl. V tejto chvíli by som rada sa dotkla práve tých aktivít Konzervatívneho inštitútu, ktoré v tejto oblasti realizuje. A to sú také tri ťažiskové projekty, ktoré sme urobili v procese pripravovanej reformy a už teraz aj realizovanej reformy školstva. Prvou takou aktivitou bola reformná stratégia, návrh nového školského zákona. Spomínam ich takmer súčasne, pretože jedno nadväzovalo na druhé a jedno s druhým súviselo. Nakoľko sme si uvedomovali, že je tu síce v priestore koncepčný dokument Millennium, ktorý pomenúva istým spôsobom nejaké ciele alebo nejakú víziu reformu, ale na úrovni rezortu školstva ešte neboli vtedy vypracované žiadne ďalšie strategické materiály, tak v roku 2006-2007 Konzervatívny inštitút vyzval k spolupráci aj ďalších odborníkov z iných oblastí, to znamená aj z rezortnej sféry, pardon, z prostredia štátnych inštitúcií, ako je Štátny pedagogický ústav, metodické centra, ale aj z oblasti tretieho sektora s ďalšími mimovládnymi organizáciami sme spolupracovali a nepochybne aj s učiteľmi z praxe a vypracovávali sme istým spôsobom nejaké strategické materiály alebo snažili sme sa ich vypracovať a snažili sme sa skonkretizovať práve tie oblasti, v ktorých by mala prebehnúť nejaká reforma alebo nejaká zásadná systémová zmena. Aj stratégiu nové školstvo, aj návrh nového školského zákona z roku 2006, to je ten, o ktorom sa diskutovalo teda pred dvoma rokmi, nájdete na našej špecializovanej web stránke Nové školstvo. Takže nebudem o tom viacej hovoriť, len som to chcela ako v kontexte spomenúť. Na tieto dve aktivity nadväzovali samozrejme ďalšie aktivity. Spolupracovali sme aktívne aj s štátnym pedagogickým ústavom a s projektovým tímom, ktorý pri tomto ústave vytváral tzv. Projekt kurikulárnej transformácie. To bol ten projekt v roku 2007, ktorý sa ako prvý pokusil zadefinovať istý rámec povinného vzdelávacieho obsahu, ktorý sa má definovať na centrálnej úrovni. Vtedy sa to volalo rámcové vzdelávacie programy, dnes sú to práve tie známe štátne vzdelávacie programy. Od tohto kroku potom bol ďalší logický krok, ktorý urobil Konzervatívny inštitút a to bol krok smerom k učiteľom v praxi. Práve kvôli tomu, že sme sa pokúsili zadefinovať istú stratégiu, že sme sa zaoberali tým na teoretickej úrovni, čo teda ten obsah vzdelávania asi by mal obsahovať, ako by sa mal meniť, a aká je úloha v tomto procese učiteľov, tak sme sa rozhodli, že sa pokúsime sformulovať aj nejaký podporný motivačný tréningový program pre učiteľov v praxi, aby potom, keď príde ten čas a tá reforma sa zrealizuje, aby získali nejaké zručnosti, nejakú pomoc pri tvorbe školských programov. Takže to bol vlastne ten projekt ďalšieho vzdelávania učiteľov. Funguje. Ďakujem pekne. Projekt Vzdelávanie pre život je práve ten projekt, v rámci ktorého sa tu dnes spolu stretávame a toto je jeho záverečná aktivita. Tento projekt bol zameraný na tréningový vzdelávací program pre učiteľov základných škôl z troch krajov, z Trnavského, Nitrianského a Trenčianského kraja. A realizoval sa od októbra 2007 do marca 2008, teda to samotné vzdelávanie učiteľov sa realizovalo v tomto čase, projekt práve teraz končí. Vzdelávanie prebiehalo v cyklicky sa opakujúcich štyroch vzdelávacích moduloch, v rámci ktorých odzneli prednášky rôznych lektorov práve na takéto reformné témy, ako je legislatíva, štátne vzdelávacie programy, školské vzdelávacie programy, management školy a podobne. A chcem vás upozorniť, že práve aj výstupy z tohto vzdelávacieho programu, ako aj prezentácie lektorov a informácie o jednotlivých moduloch nájdete znova na našej špecializovanej web stránke. Takže netreba sa teraz v tejto chvíli tým ďalej zaoberať, prípadne nejaké otázky, ak budú po výstupe. V rámci projektu sme sa pokúsili analyzovať celý reformný kontext, to znamená, neostávali sme len na tej pôde vzdelávacích obsahov, hoci teda nepochybne to je najdôležitejšia oblasť, v ktorej sa tie zmeny reformné majú udiať. Ale s tou reformou obsahovou samozrejme súvisí aj ďalšie oblasti vzdelávacieho systému, ktoré treba zmeniť a ktoré treba dobre nastaviť na to, aby vlastne celá tá zmena, alebo aby sa teda učenie ponovom podarilo, aby sa to vôbec mohlo realizovať. V rámci našich analýz sme teda identifikovali tieto oblasti, v ktorých sme sa pokúsili nájsť nejaké reformné východiska alebo nejaké strategické úlohy, ktoré treba uskutočniť tak, aby ten reformný proces bol úspešný. Najprv sme analyzovali reformné koncepty rezortu školstva a legislatívu. Samozrejme tým, že sme inštitúcia, ktorá pôsobí v tretej sfére, sme mimovládna inštitúcia, zaujíma nás samozrejme aj verejná diskusia, sme si kladli otázku, či je dostatočná, či nie je dostatočná, čo by jej pomohlo. Školské prostredie nás pochopiteľne zaujímalo. Postavenie učiteľov, k tomu sme vytvorili samostatný taký prieskum. Sme sa pýtali učiteľov, ako oni vnímajú reformné otázky, ako vnímajú problémy v rámci školstva, ako vnímajú ich prípadné riešenia. K tomu by povedal potom kolega popoludní výsledky tohto prieskumu. No a samozrejme teda v centre toho nášho záujmu stál obsah vzdelávania. A k tomu by potom hovoril viacej kolega Martin Mojžiš a kolega Braňa Kupala popoludní. A takisto sme sa zaoberali aj tým, ako táto reforma je zabezpečená materiálne, technicky a organizačne a teda najmä finančne. A k tomuto tie vypracované naše otázky nájdete v štúdii, ktorá bude záverečnou aktivitou projektu a bude zavesená taktiež na našej web stránke niekedy v priebehu októbra. Spomínala som teda ten legislatívny priestor, vymedzovali koncepčné dokumenty rezortu školstva. Tie poznáme tri od roku 89. Ani jeden z nich však nemôžno považovať za jasnú stratégiu, kde by boli jasne pomenované kroky v ich časovej postupnosti, v ich nejakej následnosti, tak, aby sa komplementárne doplňali, aby tá reforma bola vyváženým procesom, kde sa ten systém nerozkolíše. Všetky tieto tri koncepčné materiály definujú v podstate len víziu reformnú a neposunuli sa ďalej. Preto sme očakávali, že ak sa teda nový minister školstva pustí do reformy, tak ako sľuboval v programovom vyhlásení, tak sa nejakým spôsobom práve táto absencia strategického dokumentu vykryje novým materiálom. Žiaľ, nestalo sa tak. Ministerstvo školstva v priebehu roka 2007 doslova chrlilo rôzne koncepčné materiály ďalšie, ale tie boli len čiastkové, dotýkali sa len okrajových sfér školského systému a nevytvorili tú komplexnú stratégiu, z ktorej by bolo jasné, kam vlastne celá tá reforma bude smerovať, čo je vlastne jej cieľom a nakoľko teda tá proklamovaná, či už sloboda škôl, alebo zvýšenie zodpovednosti učiteľov, alebo zlepšenie postavenia učiteľov, alebo finančné zabezpečenie, nakoľko sa to podarí a v akej miere sa to zmení. Toto žiaľ z tých čiastkových materiálov stále jasné nebolo. Takže výsledok našich analýz, ktoré tiež sme postupne zverejňovali aj na našom webe a sú tam dostupné výsledok našich analýz a zhrnutie je, že chýba stále ucelená stratégia postupných reformných krokov. Reforma sa spustila bez toho, aby bolo jasné, kam smeruje. Počas letných prázdnin v roku 2007 zverejnilo Ministerstvo školstva legislatívny zámer nového školského zákona. Toto je také príznačné pre súčasné vedenie rezortu školstva, že verejnú diskusiu vedie takýmto spôsobom, to znamená príliš málo času dáva na diskusiu v naozaj nevhodnom čase, ako sú letné prázdniny, vianočné prázdniny, dáva na verejnú diskusiu strategické materiály, teda zásadného charakteru materiály. Takže toto tiež sme aj vyčítali rezortu školstva, aj sme sa pokúšali diskutovať o tom, aj sme sa pokúšali vlastne viac času na tieto materiály získať a na tú verejnú diskusiu, žiaľ teda bezúspešne. Pretože už v októbri 2007 bol tento legislatívny zámer nového školského zákona schválený a napriek tomu, že viete určite aj vy, koľko k nemu prišlo pripomienok a určite tu sedí aj mnoho z vás, ktoré tie pripomienky písali, tak napriek tomu sa to tempo nespomalilo, naopak ono akcelerovalo. A teda počas vianočných prázdnin už bolo zverejnené paragrafové znenie zákona a v máji bol zákon prijatý. Platí od septembra, to je známa vec. Samozrejme k tomu zákonu bolo treba vydať aj práve tie materiály, ktoré mali zabezpečiť samotnú tú reformu v obsahu vzdelávania, a to boli tie štátne vzdelávacie programy a tzv. Školské vzorové programy. Tieto boli vydané a schválené a vydané Ministerstvom školstva v júni v roku 2008. Toľko faktické zhrnutie a teraz sa len skúsim, skúsim načrtnúť alebo zhodnotiť to tempo, spôsob a zabezpečenie tej narýchlo spustenej reformy. Dovolím si to urobiť na pozadí nášho návrhu, alebo teda návrhu zákona, na ktorom participoval aj Konzervatívny inštitút spolu s ďalšími odborníkmi v roku 2006, ktorý bol postavený na iných princípoch a jeho zámerom bolo naozaj otvoriť vzdelávacie prostredie, uskutočniť zásadnú obsahovú zmenu a naozaj ponúknuť školám viac slobody a do systému vniesť princíp participácie, subsidiarity a naozaj konkurencie. Kdežto tento školský zákon ostáva v mnohom, má tie veci nedotiahnuté a systém ostáva v mnohom nedotknutý, to znamená, ako keby ho znova uzatváral a ako keby sa dokonca posilňovala tá centrálna úroveň alebo kompetencie centrálnej úrovne, čiže dochádza k opačnému efektu. V návrhu zákona z roku 2006 tá zodpovednosť vyvážene rozdelila medzi centrálnu úroveň, teda medzi rezort školstva a jeho priamo riadené organizácie, medzi úroveň školy. V platnom školskom zákone ostáva, alebo dokonca sa posilňuje centrálna úroveň. Dá sa to dobre vidieť na štátnych vzdelávacích programoch, ktoré sa teda v návrhu zákona z roku 2006 volali ešte rámcové. Tieto mali tvoriť odborníci pod gestiou kurikulárnej rady, ktorá samozrejme mala byť koncipovaná ako poradný orgán vlády, teda mala mať oveľa väčšie kompetencie ako len poradný orgán ministra a mala byť vybavená naozaj takou zodpovednosťou a takými kompetenciami, že by bola odborne garantovala štátne vzdelávacie programy. Dnes sa tvoria na úrovni ministerstva školstva a vo svojej podstate ich garantujú úradníci. Minimálny povinný obsah vzdelávania bol v návrhu z zákona z roka 2006 určený vzdelávacími oblastiami. To bolo hlavné novum, čiže nie zadefinované a nadiktované predmety, ale vzdelávacie oblasti. A tie boli zadefinované minimálnym časovým limitom a vzdelávacími štandardami. Na školách potom bolo, ako si tie vzdelávacie oblasti rozdelia do vzdelávacích predmetov, aké si spravia učebné plány a učebné osnovy. V súčasnom školskom zákone existuje naďalej štát, teda zoznam predmetov, teda náš známy učebný plán a učebné osnovy. Volá sa to síce štátny vzdelávací program, ale de facto sa veľa toho nezmenilo, pretože štát diktuje povinné predmety, voliteľné a nepovinné. V návrhu zákona z roku 2006 sú tieto rámcové vzdelávacie programy záväzné pre školy a mali obsahovať iba zásady tvorby školských vzdelávacích programov. To znamená, učitelia mali jasne vedieť, čo ten školský program má obsahovať, čo tam bezpodmienečne musia mať, ale zároveň mali mať voľnosť, ako si ho môžu potom naplniť vlastnými predmetmi a vlastným vzdelávacím obsahom. Tu sa vydal v súčasnosti sa vydal k štátnemu vzdelávaciemu programu akýsi vzorový školský program, po ktorom pochopiteľne siahli všetky školy, ktoré neboli na to dobre pripravené, lebo sa v takom hroznom chvate tá reforma robí. A nevieme teraz v tejto chvíli, ako tie školské programy vyzerajú, ale je veľká pravdepodobnosť, že sa podobajú na seba ako vajce vajcu, pretože všetci to kopírujú z tohto vzorového školského programu. Najväčší rozdiel medzi nimi avšak bol v tom rozdelení časovom, ale v tom časovom harmonograme, v tom, aby sa ten systém vlastne nerozsýpal a aby predsa len prišlo k tej zmene a aby k tej zmene prišlo naozaj po dôslednom uvážení, rozvážení a príprave, tak v návrhu zákona 2006 mal platiť ten zákon postupne, tie jednotlivé paragrafy mali vchádzať do platnosti postupne a paragraf o štátnych vzdelávacích, respektíve rámcových vzdelávacích programoch mal začať platiť až 3 roky od prijatia zákona, to znamená centrálna úroveň, experti, odborníci, ale aj učitelia z praxe mali mať 3 roky času na to, aby si vydiskutovali, ako má vlastne vyzerať povinné minimum vzdelávacie záväzné pre všetky školy. V súčasnosti sme svedkami toho, že do mesiaca od prijatia zákona boli vypracované štátne vzdelávacie programy. Školské vzdelávacie programy, už som spomenula, ako mali byť vypracovávané v návrhu zákona z roku 2006, ako sú vypracovávané dnes. Taký najväčší rozdiel medzi týmito dvoma návrhmi spočíva aj v tom, že takzvaní vzdelávací experti, to mala byť taká novinka vo vzdelávacom systéme, nezávislí vzdelávací experti, mali osvedčovať každý jeden školský vzdelávací program, či je v súlade s rámcovým vzdelávacím programom. Čiže na jednej strane aj kritici toho návrhu hovorili, no ale tak toto je prílišná voľnosť, toto sa nepodarí proste, ako ste to mohli takto chcieť. Na druhej strane tam bola posilnená kontrola tým, že každý jeden vzdelávací program na škole musel byť odkontrolovaný a posúdený týmto vzdelávacím expertom a ten vzdelávací expert musel o tom vydať doklad. V súčasnosti to vyzerá tak, že táto kompetencia samozrejme prechádza na štátnu školskú inšpekciu, pretože nič také ako nezávislí vzdelávací experti sa nevytvára. Posilňuje sa úroveň centrálna, prechádza toto na štátnu školskú inšpekciu, ktorá bude znova ad hoc kontrolovať tieto školské vzdelávacie programy. A keďže sa nezmenili ani systém priamo riadených inštitúcií, ani sa nepredpokladá zmena v tomto systéme, to znamená, že nejaký nový režim fungovania štátnej školskej inšpekcie sa nepredpokladá, tak všetci vieme, že hĺbková inšpekcia nám príde tak raz za 7 rokov na školu. Tak si môžeme teraz asi tak vyrátať mechanicky, že asi koľko tých školských programov v akom časovom horizonte bude posúdených. Dotkla som sa ešte tej oblasti verejnej diskusie, ktorá s prípravou tejto legislatívy nás veľmi zaujímala, ako prebieha, pretože sme sa práve do tejto verejnej diskusie snažili zapájať ako konzervatívny inštitút a dokonca by som to povedala tak, že sme sa ju snažili nejakým spôsobom stále aktivizovať a oživovať, pretože bola veľmi slabá. A výsledkom našich aj analýz, aj snah, aj osobnej skúsenosti, ktorú máme, tak je to, že môžeme dnes konštatovať, že naozaj tá aj odborná diskusia absentuje, verejná diskusia je veľmi vlažná, povrchná diskusia v médiách odznieva, ako keby sa nedali do tých médií ani na stránky tlačených médií, ani v elektronických médiách, ako keby sa tie témy nedarilo presadiť. Sú to vždy iba také kuse informácie. Z rezortu školstva odznievajú len v podstate nejaké definície z nejakých materiálov prijatých, ale diskusia o týchto materiáloch alebo diskusia vôbec o reformnom procese nezaznieva vôbec. S tým súvisí samozrejme tá neinformovanosť verejnosti a tá verejnosť pre nás, pre vás, pre učiteľov znamená to neinformovanosť rodičov. Čiže tuto my hovoríme, že je veľké riziko, ďalšie riziko spustenej reformy, že nie sú informovaní ani učitelia, čo sa má diať, a nie sú informovaní ani rodičia. a všetko sa toto hodilo na plecia riaditeľom škôl. Teraz by som len veľmi rýchlo zhrnula teda naše výsledky práve tej analýzy toho reformného procesu. Domnievame sa, že reformné parametre na to, aby reforma bola úspešná, by mali všetky fungovať a všetky by mali istým spôsobom na seba nadväzovať a ak by boli tieto reformné parametre dodržané, tak tá reforma má nádej na úspech. Tie reformné parametre sme identifikovali ako spôsob, akým sa tá reforma robí, čas, v akom sa tá reforma robí, teda ako je nastavená, ako je ten horizont tých jednotlivých krokov nastavený, nadväznosť tých jednotlivých reformných krokov, celková komplexnosť a zabezpečenie reformy. Keď zhrniem to, čo som už na začiatku vravela o koncepčných materiáloch, o strategických materiáloch a o celkovej príprave zo strany rezortu, tak musíme povedať, že ten spôsob, akým sa robí, jednoznačne nezodpovedá dobre pripravenej reforme. Chýba jasná stratégia, čiastkové koncepcie sú neúplné, nie je to komplexne postavená reforma. Tie rezortné materiály majú mnoho rôznych verzií. Aj v súčasnosti, keď sa tie materiály dávajú von, to ešte budú aj prichádzať ďalšie a ďalšie. Viete sami veľmi dobre, ak ste sa chceli vrátiť k nejakej koncepcii, ktorá sa vás týkala, či to boli cudzie jazyky, alebo to bola koncepcia základných umeleckých škôl. Ona sa mení v podstate neustále a nikto nevie, ktorá vlastne verzia platí, pretože aj zásadné veci sa menia, ako napríklad v tej koncepcii cudzích jazykov, či budú alebo nebudú národné učebnice, to v podstate nie je jasné dodnes. Pracovné skupiny rezortné pracujú chaoticky, absentuje už tá odborná diskusia, ako som povedala, a verejná diskusia, čiže spôsob, akým sa tá reforma robí, je naozaj veľmi chaotický. Časový horizont takisto je diskutabilné, či je nastavený dobre a či ho vôbec nikto nastavoval. Pretože zmeny sa realizujú absolútne bez časového plánu. My dnes nevieme, čo bude prichádzať o mesiac, o dva, kedy vlastne sa máme šancu, povedzme, aby boli nejaké nové učebnice, k akým predmetom budú, k akým ročníkom budú. Tieto veci sú stále vo vzduchoprázdne a učiteľia musia iba hádať, ako to bude. Jednotlivé kroky nie sú teda dobre načasované. Málo času bolo na tie štátne vzdelávacie programy, veľmi málo času, prakticky žiaden na školské vzdelávacie programy. Vôbec sa nepočítalo s prípravou učiteľov, tam na to nezvyšil vôbec čas. Teraz sa hovorí, že áno, začnú nejaké programy sa ponúkať, ale pritom už mali byť hotové školské vzdelávacie programy, čiže to je absolútne nezvládnutá oblasť. A nové učebnice, o tých teraz ani nebudem hovoriť, lebo to asi kolega povie viac. Nadväznosť tých krokov tým pádom, aký je spôsob, a ako sú vytvorené časové horizonty, nie je žiadna. Veľmi, veľmi nepríjemné na tomto celom je aj to, že rezort školstva vlastne nemá záujem už o hotové projekty. Keď som spomínala projekt kurikulárnej transformácie alebo ďalšie projekty, ktoré sa vytvárali na úrovni v akademickej obci, na úrovni pedagogických fakult, v rámci KEGI, VEGI a podobne, ktoré sa zaoberali napríklad tvorbou štátnych vzdelávacích programov, na tieto vôbec rezort nereagoval a vytvoril si vlastné vzdelávacie programy v takom časovom strese, ako bol spomenutý. Takže toto je veľká škoda, jednak potenciál vyhodený von oknom, jednak financie vyhodený von oknom. Samozrejme, ide tu aj o projekty konkrétnych škôl, ktoré už boli v experimentálnom overovaní a ktoré majú dobré výsledky a na ktoré sa znova pri koncepte reformnom nereagovalo dostatočne. Ak tak, naozaj to museli byť veľké lobbingy, aby si vôbec niekto v rezorte všimol, že už nejaký projekt beží. Preto sa dá povedať, že táto vzdelávacia reforma, ktorú spustil minister Mikolaj, naozaj nebude komplexná, je to len v podstate taká hra. Hra s pojmami, hra so slovami, ale bohužiaľ to, že sa absolútne neplánuje v ďalších segmentoch vytvoriť to prostredie reformné také, aby naozaj tieto zmeny deklarované slovne aj fungovali, tak to je dôkaz toho, že tá reforma nie je komplexná. Viac informácií potom, ak by ste chceli k jednotlivým veciam, čo som spomenula, nájdete na tom novom školstve. tejto chvíli. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem.